دزړه ارمان به مې تر سره رسېدلې نه وي. تا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. دزړه ارمان به مې تر سره رسېدلې نه وي. تا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. زمون وطن کی په هر طرف بارود شندلی. داسې هر چمې په بارود سوځېدلې نه وي. دا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. دزړه ارمان به مې تر سره رسېدلې نه وي. دا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. دزړه کونجونه به یې درد وینو څنګه اخلي. دزړه کونجونه به یې درد وینو څنګه اخلي. د وینو سیند چې یې کوڅو کې بهېدلې نه وي. دا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. دزړه ارمان به مې تر سره رسېدلې نه وي. تا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. تر هغې نه کېنې ملګري سنګرې ازمریان. شور د تکبیر چې هر یو چرچ ته رسېدلې نه وي. دا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. دزړه ارمان به مې تر سره رسېدلې نه وي. دا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. غمجن امت تر هغې بزن سنگار ساتم. غمجن امت تر هغې بزن سنگار ساتم. د فتح غږ مو چې په غوږو اورېدلې نه وي. دا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. دزړه ارمان به مې تر سره رسېدلې نه وي. دا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. د جړاګانو د امت مې زړه پر هر پر هر کړل. تورا بداسې چې هر کس ژړېدلې نه وي. دا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. دزړه ارمان به مې تر سره رسېدلې نه وي. تا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې نه وي. دزړه ارمان به مې تر سره رسېدلې نه وي. تا غواړ وطن د امریکې چې لړزېدلې دلیلی.